Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin Medine'ye gelişi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin Mekke dönemi tabii baskıyla geçti, zulümle geçti, işkenceyle geçti. Her gecenin bir sabahı var muhtemelen. Bu Allah Teala'nın kurduğu kural budur. Mevlamız buyuruyor. Bismillah. Fe inne me'al usri yusra. Allah buyuruyor. Her usur güçlükle beraber arkasından bir kolaylık vardır Allah Teala buyuruyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'den tabi bir nevi zorla çıkmaya mecbur akıldı. Mekkeliler Peygamberimizi öldürmek niyetiyle, hırsla, intikam hırsıyla araya düştüler o taraflarda. Peygamberimizin Mekke'den çıktığı Medine-i Münevvere'ye haber ulaştı. Medine elhamdülillah bir bayram sevincine boğuldu Medine halkı. Medine'de bundan o günkü Müslümanlar üçe ayrılıyordu Müslümanlar. Manevi açıdan yani. Bir bölümü muhacirin denenler. Mekke'den Medine'ye gelenler. Mekke mükerremede Peygamberimizin sohbetine alışanlar. Peygambersiz olarak Medine'de bunalımdalar yani, ruhsal açıdan sıkıntılar. Gözleri yaşlı, gönülleri mahzun. Ah Resulullah buraya bir gelse diye ağlaştı bekliyordu Peygamberimizi. İkinci grup Medine'de Peygamberimizi gören ve sahabe olan Müslümanlar. İlk 6 kişiydi bunlar, akabede bulunanlar. Sonra 12 ve en sonunda da 75 kişiydi. Bunlar Mekke'ye gelip Peygamberimizi gören müminler, sahabeleriydi bunlarda. Bir de bunların dışında Mekke'ye hiç gelmeyen, Peygamberimizi görmeyen ama Medine'deki Müslümanların çalışmasıyla İslam'a gelen Müslümanlar vardı ki onların da durumları tabi'in denen makamda onlarda. Yani sahabe olamadılar da. Medine halkı Peygamberimizin yolda olduğu haber alınca her gün Medine dışından çıkıp bir yer vardır Kuba tarafında Harre diye. Harre kara taş anlamına da gelebiliyor. Çok sıcak olduğu için o bölgede taşlar tabii yandığı için güneşten o isim verilmiş. Medine bulunan Müslümanlar her gün o Har denen mevkiye gidip Peygamberin gelmesini bekliyorlar. Ne zamana kadar? Ta ki güneş aşırı ısısını vuruncaya kadar. Güneş tabii aşırı ısıttı mı duramıyorlar. Ve bu saatten sonra bu saate gelmez diye geri dönüyorlardı. Yine bir partisi sabahıydı. Medine halkı çıkmışlar. O Harre denen mevkiye. Gözleri yaşlı, gönülleri mahzun. Heyecanla Peygamberi beklediler, beklediler. Yine hava aşırı ısınınca geri döndüler, dağıldılar. O ara biraz sonra bir Yahudinin biri işi icabı evin terasına çıkmış. Etrafına bakındı. İki deve üzerinde bembeyaz gömle giymiş tertemiz iki kişi geliyorlar ki o Yahudi ferasetiyle peygamber olduğunun farkına vardı bunun. O nurdan. haber verdi oradaki Araplara. Henüz İslam bilmiyorlar daha. Ey Araplar, sizin bekleyeceğiniz o kişi işte geliyor diye haber verdi. Allah Teala Mevlam burada Yahudi Allah'tan sevap kılıyor. Bunun üzerine bu haber tabi Medine'de çalkandı birdenbire. Hemen koşuşanlar yola çıktılar Peygamberimizi karşılamaya Aleyhisselam Hazretleri'ni. Peygamberimiz önce Kuba'ya geldi. Kuba Medine bağlı bir köydü o zamanlar. Şimdi tabi köyden çıktı, Medine birleşti şu anda artık. O dönemde Medine'nin haricinde ayrı bir köydü, Kuba köyü. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kuba'ya geldi. Öğleye yakın, hava çok sıcaktı o günü de, Kuba'ya geldiler. İsa tabi çekildiler hemen birdenbire. Kuba, demek ki İslam'ın ilk merkezi Kuba. Kuba, Medine yöresinde hurması en bol olan yer Kuba'dır, orasıdır. Hem verim olarak hem de kalite olarak en kaliteli hurma, en verimli hurma Kuba'da olur. O zaman da öyleydi, yine şu anda yine aynı şekilde devam ediyor cemaatimiz orası. Suyu tatlıdır. O zaman tabii kuyular vardı, bilhassa Eris kuyusu vardı ki Peygamber içten çok su içtiği kuyu, tatlı suları vardı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kuba'ya geldi. Orada birkaç gün kalmaya niyet etti, oraya yerleşti. Tabii Medine'den gelenler, hoş geldinler, karşılamaya gelenler, o yörede artık sanki bugünkü tabirle bir şölen havası gibi. Halkta muazzam bir sevinç. Resulullah o bölgeye geldi diye. Hazreti Ali biliyorsunuz Mekke'de kalmıştı. Peygamberimizin tavsiye üzerine Hazreti Ali de 3 gün Mekke'de kaldıktan sonra emanetlerini verdi, yola çıktı. Ama devesi yoktu Hazreti Ali'nin. Devesi yoktu. Yaya yürüyerek Mekke'den yola çıktı. Gündüzleri saklanıyordu gündüzleri. Genelde böyle mağaralara falan saklanıyordu. Geceleri yürüyordu. Yürümek iki anlama geliyor. Biri bizim burada yürümek. Yollar asfalt temiz. Ya da patika bile olsa yani otluk, toprak, yumuşak yerler. Bir de bugün günümüzde ayağımızda ayakkabılar var elhamdülillah, rahat yürüyebiliyoruz. O günü yürüyüş deyince ayaklarında ham deri, yani tokyo bari, üzerinden tasma bağlı ham deri. Yol diye bir şey yok. Kum, çakıl, diken, şunlar bunlar, taşlık, yanıyor yerlerde. Tabii öyle bir yerde yanına yürümek mesele. Hemen o ayağına giydiğin naleğini, Tokyo'ları tabii paramparça oldu. Hazreti Ali Kuba'ya geldiği zaman ayakları şişmiş, yaralımı ayrıca basamıyordu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri şöyle hastanın ayağına baktı. Mübarek eliyle Peygamber Hazretleri, Hazreti Ali'nin ayağına bir sıvazlayınca hiç elini kalmadı. Ayakları tam sağlığına kavuştu ve Hazreti Ali ölünceye kadar hiç ayak arası görmemiş bir daha. Peygamberimizin iki mucizesi vardır. İki çeşit yani. Biri mucize-i zatiye deniyor. Peygamberimizin kendi zatı, bedeni bir mucize peygamberimiz. Peygamberin dokunduğu eli de her şey mucizedir. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kuba'da ne yaptı? Orada birkaç gün kaldı, ne yaptı orada? İşte İslam'daki ilk mescid Kuba Mescidi oldu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evinde kaldığı Hazreti Gülsüm'ün arsası, onun izniyle, onun hibesiyle oraya bir meşt yapalım diye karar verdi orada. Orada bulunanlara. Hemen bunun üzerine taşlar taşındı, topraklar atı, yer temel kazıldı. Oraya tabi o günkü şeyle basit demeyelim de sade bir şekilde bir meşit yapıldı oraya. Peygamberimiz de bizzat çalıştı. İşine oldu. Çalıştı. Oraya ilk oraya meşit yapıldı. İşte İslam'da ilk yapılan meşit Kuba Meşididir. Kuba Mescidi Kuran-ı Kerim'de adı geçen Tevbe suresinde geçiyor. Ayet 108 olacak herhalde tahminim. Orada geçiyor. Tekva üzerine atılan temelleri diye Mevla buyuruyor, met ediyor buna. İslam'da 4 meşit vardır. Kuran-ı Kerim ile hadiste belirtilmiş kutsal 4 meşit vardır. Birincisi Mekke'deki Harem-i Şerif, Kabe'nin bulunduğu yer çevresi. İkincisi Medine'deki Mescid-i Nebevi. Üçüncüsü Mescid-i Aksa Kudüs'te. Dördüncüsü de Kuba Mescidi. Kuba Mescidi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye geldikten sonra da hafta bir gün Kuba'ya giderdi. O mescide namaz kıldı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Genelde cumartesi günleri sabah namazını Medine mescide kıldıktan sonra yola çıkardı ve çoğunlukla yürüyerek oraya giderdi. Daha aşağı yukarı 3-4 kilometre bir şey. Yani Medine merkezine Kuba. Ve orada Peygamber Aleyhisselam Hazretleri iki rekat namaz kıldı çoğunlukla. Ve hadis-i şerif buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, bir kimse Medine-i Münevvere'de duran, oturan, oraya ziyaret eden kişi, abdestini güzelce alsa temizlense, sabah namazını Medine'de kıldıktan sonra yola çıksa, meşri kubu iki rekat namaz kılarsa, bunu Allah-u Teala bir ömre sevabı veriyor muhtemelen bakınız. Yani Peygamberimizin hemen her hafta gittiği, gidebildiği, yani sefer olmadığı zaman gittiği Kuba Mescidi. Şimdi tabii Kuba'dan Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin Medine'ye, yani şehir merkezine gelişi. Oradan fasıl başlıyor. Henüz Medine'de Peygamberimizi göremeyenler çok tabi var. Kuba'ya da gidemeyenler var işlerinde. İşte hasta var, yaşlı var, kadın var, şunlar buna gidemeyenler var. Bunun için Medine-i Münevvere'de heyecan tabi dorukta. Resulullah Medine'ye gelecek. Hem de Resulullah onların olacak. Orada kalacak. Öyle gezmede gelmiyor. Bir peygamberi kucaklamak, bir peygamberi ağırlamak ve bir peygamberle beraber olmak. Tabii onlar nasıl bir azı cemaatimiz. Yani bunu anlamak tabii bizim için biraz güç. Yani sıradan bir insan değil peygamberler. Ruhsal açıdan, manevi açıdan, ruhsal fiil açısından çok farklı bir alem. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye gideceğini bildirince Medine'den 100 kişi onu karşılamaya geldiler. 100 kişi her bir binekli olarak özel olarak bunlar karşılamaya geldiler. Ve bir cuma günü Kuba'dan yola çıkıldı. Uğurlayanlar var, karşılamaya gelenler var. Cuma günü Kuba'dan çıkıldı. Tam öğle vaktine yakındı. Öğle vakti olunca ilk orada Müslümanlara cumamızı farz kılındı o zaman o anda. O güne kadar namaz, beş vakit namaz farz kılmıştı Miraç'ta. Ama cuma namazı farz değildi Müslümanlara. Neden? Çünkü cuma kılma ortamı yoktu. O durum ortamı yoktu orada. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hemen Beni Salim yurdu deniyor. Kuba'dan Medine'ye gidişinde Peygamber'in sola doğru devesini sürdü. Orada aşağı indi. Ve haber verdi orada bulunan sahabelerine cuma namazı farz kılındığını ve İslam'da ilk cumanın kılınacağını onlara bildirdi. Tabi ne mutlu o ilk cumayı kılanlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi önce hutbeyi okudu. Ondan sonra cuma namazının iki rekat farzı orada kılındı. Ve o günkü hutbe de Peygamberimizin ilk İslam'daki hutbesi idi. Yani hutbe de çok duygulu bir hutbe tabi. Biraz da imanla ilgili konular çok vardı o hutbede. Tabi onun işleri geniş olduğu için onu şu anda onunla duramayacağız tabi. Yalnız ben tavsiye ederim adı cemaatimiz hutbeyi bir inceleyin inşallah. İslam'daki ilk hutbe bu. İlk cumada kılındı. Orası peki şu anda belli mi? Belirli mi yeri? Tabi o zaman yerde kılındı. Düz, açıkta kılındı orada. Vadi zat orası. Orası vadiydi o zaman da. Şimdi tabi evler doldu. Açıktı. Oraya bir meşhur yapıldı o zamanlar cemaatimiz. Küçük bir meşhur yapıldı. Altı hafif taştı temelleri. Sonra kerpiçlendi. Fakat sonradan Osmanlı padişahlarından ikinci Beyazıt Hazretleri vardır. İkinci Beyazıt. Hatta bir adı da Beyazıt'ı Veli derler kendisine. Fatih'in oğlu. Yavuz Selim de babası oluyor kendisi. O oraya meşrit yaptırdı, özel yaptırdı. Şu andaki meşrit onu yaptırdı, meşrit aynen duruyor şu anda. Hazreti Beyaz yaptırdığı meşrit şu anda aynı orada duruyor orada. Tabi gidenler herhalde orasını edip görüyorlar, biliyorlar. Adı da Cuma Meşridi adı da orası. Yani gerçekten çok yani manevi, duygulu yerler. Yani bizzat Peygamberimizin orada namaz kıldığı yer, aynı yer, değişmiyor. Oradan cuma kılındıktan sonra tekrar yola çıkıldı. Tepede üzerinde artık Medine'ye geliniyor. Medine'ye haber ulaşıyor sürekli. Peygamber'in Kuba'dan çıktığı, yolda namaz kıldığı, gelmekte olduğu haber Medine'ye geliyor. Artık Medine-i Münevvere'de tek kişi kalmadı evinde oturabilen. Hastalara yaşlılar da, çocuklar da, hatta ufak şey olan kadınlar, genç kadınlar da kucağını, çocuğunu kucağına alarak, taraslara çıkarak, yollara dökülerek artık Medine öyle gün yaşamış ki o gün Medine-i Münevvere tarihinde tabi tekrar artık mümkün değil. Öyle bir gün yaşamadı. Yani Resulullah bize geliyor. Artık Peygamberimiz aramıza kalacak diye Peygamber sevinciyle üç grup insan var demiştik orada. Bir muhacirin Mekke'de iman eden peygamber, Allah'a iman edenler, Medine'ye gelenler, zorunlu gelenler. Peygamberden yoksun mahrum kalanlar, yaşlı gözleri, peygamberi tekrar görmek aşkı sevinciyle ve Akabe'de biat edenler, ensar denen Medine Müslümanları tekrar peygamberi görmek ümidiyle, bir de Medine'de İslam'a gelmiş diğer Müslümanların çalışmalarıyla henüz daha peygamberi görmeyenler var da işleyenler var. Çoğunluk onlar ama. Çoğunluk onlar da her biri tabi aşk, heyecanla peygamberi bekliyorlar, Aleyhisselam Hazretleri'ni. Medine'ye giriş özel bir kapısı o zaman vardı. Seniyetül veda denir. Seniyetül veda. Şöyle iki tepe arasından Medine'ye kim gelirse oradan gelir, orada karşılanırdı. Yine Medine'ye gelen bir üst tabakadan misafirin de oradan uğurlarlardı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de işte oradan Seniyetül veda'dan aslında böyle deve üzerinde tabi göründü. Artık tabi hanımlar, işte çocuklar, hastalar, yaşlılar, şunlar, bunlar her biri Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yani coşku böyle yerleri götür açtı. Orada herkesin göremediği, peygamberin gördüğü melekler, peygamberi karşılamaya gelen melekler Medine-i Münevvere'de. Melekler, tabi dil anlatılması imkansız böyle. Ancak o günü yaşayanların bileceği bir olay. Öyle bir olay, yani Medine'yi oynayan bir durum. Burada ağlayanlar, bayılanlar, Allah diye yananlar, kendini yere atanlar, o hallerde Peygamberimiz tabi görünce öyle bir hal oldu ki Medine-i Münevvere'de az evvel tabi'in olanlar bir anda Peygamber'i görünce sahabe makamına çıktılar bir anda. Tabi'in makamından tabi'in şu adı cemaatimiz Peygamberimizi göremeyen ama Peygamberimizi gören sahabeleri görenlere, iman edenlere tabi'in deniyor. Biri sahabe, peygamberi görenler, iman edenler, biri tabi'in. İkisi arasında öyle bir fark var ki aralarında manevi açıdan, muazzam aralarında fark var aralarında. İşte az evvel henüz daha tabi'in olanlar, Resulullah gördükleri anda, sahabe makamına çıkışlarında öyle bir kutsal manevi hali oldu ki onlar için muazzam bir deprem oldu. Tabi bunu biz anlayamayız cemaatimiz bunu da. Ancak evliyalar bu işi anlarlar. Evliyalarda seyri sülük vardır evliyalar. Seyri sülük derler. Manevi makam kat etme. Evliyalık makamlarında. Bir evliyullah bir makam diğer makama geçerken o evli öyle hallere yaşar ki öyle ruhsal hallere yaşar ki kendini bambaşka halinde bulur. Hele bir tabiinin sahabe makamına çıkışı ise artık bunu tabi aklı ermem muhtemelen. Öyle hal oldu. Medine-i Münevvere'de. Şimdi bir konu ortaya çıktı Medine-i Münevvere'de. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'de kimin evine konuk olacak? İlk akla gelen Medine'nin tabi ileri gelenleri, eşrafı akla gelen bunlar. Ama bununla beraber derler her insan, her yiğidin yüreğine bir aslan yatar derler ya. Medine'nin her birinin içine o aslan yatıyor. Resulullah bize misafir olsa. Resulullah bir misafir olsa diye. O gece yatmamışlar çoğu kadınlar özellikle muhtemelenler. Evlerini temizlemişler, bahçeyi temizlemişler, dış kapı önlerini tamamen temizlemişler, hazırlık yapmışlar. İnşallah Resulullah bir misafir olur derken. Her birinin içine bu aslan yatıyor candan. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye içine girince deve üzerinde devesi özel, Kusva devesi deniyor adı. Kusva devesi onun üzerinde. Şimdi tabi önce ileri gelenler, Ya Resulallah, bize buyurun Ya Resulallah. Öbürü Ya Resulallah, bize buyurun. Ya Resulallah, bize buyurun Ya Resulallah. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bunların birini tercih etse, diğerlerinde bir kırılma olacak. Kırılma olmasa bile bir hüzün olacak. Ondan yoksun kalacaklar. Ne yapması gerekiyor? Peygamber şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Deveme ben bağlıyım bu konuda. Devem Allah'ın emri celalühü. Devem nereye çökerse o eve misafir olacağım. İş çözümünde. Bunun üzerine ne yaptılar Medine yerlileri? Deve hangi otları çok seviyorsa gittiler, o otları kucak alıp deveye götürüyorlar. Yani deve otu görsün de yönelsin direkten. Ama deve muhtemelen. Kusva, deve. Üzerindeki ruhsal misafirini biliyor, taşırabiliyor deve. O deve ne otlara bakıyor, ne suya bakıyor ama ya. Sanki deve de Allah der gibi böyle başını böyle hafif iyi başı sürekli bu şekilde böyle. Böyle Allah, Allah der gibi deve etraf kimse itibar etmeden yavaş, çok ama böyle yavaş, yavaş, yavaş yürüyormuş. Tabii her kapı önüne geçişinde kapılar ne kadar açık, çoluk çürük meydanda. Ya Resulallah bize buyurun. Ya Resul bize buyurun ya Resulallah. Kule kule otlar deveye gösteriliyor. Peygamber gülümsüyor. Ben deveme bağlayayım. O Allah'ın emri celalühü. Çok yerde varacağım. Medine bir dolaştı deve. Geldi. Boş bir arsa vardı. Oraya çöktü. Ama yalnız ön tarafa çöktü. İki dizini koydu. Üzerine çöktü. Durmada kalktı. Boş bir arsa idi. Acaba niye oradan, neden deve oraya çöktü muhteremler? Devenin çöktüğü yere işte meşrit yapıldı, cami, meşrit yapıldı oraya. Ravza-i Mutahhar denilen yer var ya muhteremler. Hatta devenin çöktüğü nokta iki, bunda şey var, itilaf var. Bir, devenin çöktüğü yere o meşridin kapısı yapıldı. Kapısı. Hangi kapı yapıldı? Gidenler bilir azı cemaatimiz. Ravza-i Mutahhare. Minberle kabir arası. Önünü külü verince bir rab var. Bir rabın sağında bir kapı var. Esin orasıdır giriş o zaman. İşte bir rivayete göre deve o kapının bulunduğu yere çöktü. Bir rivayete göre ise deve biraz da ileri çöktü. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin kabrinin bulunduğu yere çöktü. Hatta bu rivayet bazıları daha bunu şey görüyorlar. Yani Peygamberimizin kabri orada olacak. Ezelde belli bir tabi olunmuş mu? Oraya çöktü. Ama deve durmadı. Hemen yine kalktı. Yürümeye başladı. Az ileride sağda. Deve çöktü muhteremler. Deve çöküp de bir de göğsünü yere koydu mu artık yerleşme anlamına gelir deve. Deve çöktü, göğsünü yere koydu, hafifçe bir bağırdı deve orada böyle. Bağırdı. Peygamber buyurdu ki, inşallah menzilin burası yerimiz buyurdu. Neresi o devenin çöktüğü yer muhteremler? İstanbul'da Eyüp'te metun bulunan. Yani iftar vesilesi olan bizim için azı cemaatimiz ve Türkiye'mizde Eyüp Sultan diye bilinen mübarek zatın evinde önünde çöktü. Türkiye'mizde Eyüp Sultan diye ünlü meşhurdur. Asıl adı Halid bin Zeyd. Asıl adı Halid bin Zeyd. Yani Zeyd babası Zeydoğlu Halid demektir. Lakabı Eba Eyüp, yani Eyüp'ün babası. O dönemde Araplarda, hala aynı devam ediyor gerçi, soyadı olmadığı için İslam'da bir erkeğin ilk oğlu kimse onunla anılır. Mesela Peygamberimizin lakabı Ebu'l Kasım'dır, Kasım babası. Hazreti Halid de Halid'in ilk oğlu Eyüp muhteremler. Onun için Eba Eyüp. Zaten üç oğlu vardı kendisinin. Eyüp, Halid, bir Abdurrahman'dı. Üç oğlu vardı kendisinin. Kızı da ayrıca yine vardı kendisinin. Hazreti Halid bin Zeyd, yani Türkçemizde Eyüp Sultan dediğimiz on mübarek kişi zaten sahabeydi ondan da. Sahabeydi. İlk Müslümanlardan Medine'de. İlk altı kişi İslam'a gelmişlerdi. Bu altı kişi Mekke Medine'ye dönünce onların çalışması ile ilk Müslüman olan biri de Ebu Eyyub Hazretleri. Ve zevcisi eşi de Müslüman olmuşlar. Yine kendisi Mekke Mükerreme'ye gitti. İkinci akabiyattan bulundu kendisi. Peygamberimizi görmüştü. O biatta anlaşmada bulunmuştu kendisi. Kendisi sahabeydi. Aynı zamanda kendisi Neccar oğullarından, yani Peygamberimizin büyük dedesinin de akrabı oluyor Peygamber oradan. Hazreti Halid bin Zeyd, yani Eyüp Sultan Hazretleri fakirceymiş muhtemelen. Fakirceymiş. Evi iki kat. Evini görmek nasip oldu muhtemelen çok şey elhamdülillah. Aşağı 45 sene önce evi duruyordu. Evi duruyordu. Peygamberimizin kabrine geçince orası yoldu. Şimdi ta açıldı oraları tabii. Değişti oraları şimdi. Yoldu. Aşağı yukarı Bab-ı Cibril var. Bilen de bilirler. Onun karşısına sağa düşüyor bence. İki katlı evi vardı. Alt tarafı taşla örülmüştü. Üzeri kerpiçle örülmüştü. Çok viran bir şekildeydi. Bakımsızdı evi. Şimdi tabii yıkıldı. Yol genişledi. Yıkılırlar şimdi. Elhamdülillah evini gördüm az cemaatimiz. Hazreti Halid hanımla beraber kapı arkasında içe duruyormuş o. Kapıya çıkıp da bize buyurun demeyi hayal utanıyor. Yani bana mı kaldı bir Allah'ın Resulü, bana mı gelecek Allah'ın Resulü? Kendini öyle aşağıya görüyor. Çok mütevazi kişi. Hatta hanımı bir ara kendisinden bağırdı. Halid! Bak Resulullah devrede inmek üzere. Bize gelecek. Hanımı. O da heyecanlı, o da Müslüman tabii sahabe. Gene durakladı da, işte baktı da gözden yaş geliyor, ağlıyor. Resulullah bizim yerine gelir mi hiç? Yani bize mi düştü Medine'ne bu? Diye öyle bir haldeyken fakat bakıyor Peygamber devreden iniyor yavaş yavaş. Hemen koştu. Buyur ya Resulallah. Eşyalarını aldı. Eve getirdi. Ve Peygamber onun evine misafir oldu muhteremler. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin Ebu Eyyub'un evine tabi gelmesiyle o ev o anda dünyanın en kutsal mekanı oldu. O anda birdenbire. Peygamber gelmesiyle beraber. İlk önce Hz. Ebu Aleyhisselam gelip Peygamberimize Medine'ye hoş geldin diye. Sonra diğer melekler gelip Peygamberimize Medine'ye hoş geldin diye. Ondan sonra Medine halkı. Ev tabi çok büyük olmadığı için Medine halkı böyle grup grup Peygamber'e geldiler. Hoş geldin'e geldiler. Ve o evde artık İslam'ın temeli orada atıldı. İslam merkezi orası oldu. Peygamberimizin sohbetleri, İslami bütün hareketler ve namaz kılmak. Yalnız tabii herkes istiyor ki namazı peygamberle kılsın herkes istiyor. Her günü bunu istiyor. Ama ev darı geliyor. Ev darı geliyor. Bunun üzerine dediler ya Resulallah acaba bir meşrit yapsak? Evet yapacağız buyurdu. İşte deven ilk çöktüğü yer o boş arsa, o boş arsa, orası kimi diye soruldu, iki yetim çocuğun malıymış. Onun pahası değeri orada düşüldü. 10 miskal altın diye karar verdiler. Peygamberimiz Hazreti Bekir'e döndü. Ey Ebu Bekir, bu parayı sen ver dedi. Hatta istemeden almak istemediler onlar Medineliler. Olmaz dedi. Peygamberimiz o kutsal vakfı Ebu Bekir'in helaki peygamberdi. Hazreti Bekir hemen 16'ını verdi orada. Şu anda elhamdülillah o orası Hazreti Bekir'in vakfı muhtemelenler. Yani kıyamete kadar ona bu sevap gidiyor elhamdülillah. Ve bunun üzerine mescidin inşasına başlandı. O zaman Araplarda şöyle bir hareketleri, inançları vardı, yaşantıları vardı. İşi, gücü biraz iyi olanlar, köle sahibi olanlar, böyle iş yapmayı kendilerine, onurlarına pek layık görmezlerdi. Onlar oturacaklar bir gölgede, emir verecekler, köleler çalışacaklar. Aynı şeyi uygulamak istediler. Baklar ki oradakiler, Allah'ın Resulü Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, biz de çalışıyor, Peygamberimiz çalışıyor. Peygamberimiz taş taşıyor, toprak, kazın toprakları taşıyor, kepiş yardım ediyor. Bunun üzerine işte orada önceki yanlış o zihniyet orada yıkıldı. Köle efendisinden fark kalmadı. Allah yolunda herkes eşit çalışmaya başladılar. Köleli efendi yan yana böyle. Zenginin fakiri, ağası fukarası yan yana omuz omuz elhamdülillah çalışmaya başlanıldı. Meclis bitince meclisin yanına Peygamberimize ev yapıldı, ev. Nasıl ev acaba cemaatimiz? Peygamber aynı zamanda devletin reisi tabi arada. Acaba nasıl da peygamber evi? Tek oda. Peygamber tek odayı, tek odaydı. Kerpiçten. Altı toprak. Duvarlara kerpiç toprak. Üzeri örtülü. İçinde bir raf yapıldı, bir raf yapıldı. Yani bir tahta, duvara iki çubuk kondu, üzerine tahta kondu. Bu da Peygamberimizin bir kirleri eşya koyacak yeri oldu. İşte Peygamberimizin dünya evi bu idi. Tek odadan ibaret, her tarafı topraktı, ev yapıldı. 7 ayda tamamlandı bunlar. Hem meclisin yapığı, evin yapı tamamlandı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 7 ay misafir kaldığı Ebu Eyyub'un evinden kendi evine aklı mekan etti. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mescit yapıp da orada namaz kılmaya başlanınca artık Medine başka oldu muhteremler. Aynı zamanda Müslümanlar Mekke mükerremede ancak bir cemaat iken elhamdülillah İslam devleti de ortaya çıktı. İslam devleti kurulmuş oldu. Bu devletin tabi olarak da doğal başkanı da Peygamber Aleyhisselam Hazretleri oldu. Ve elhamdülillah artık Medine Münevvere'de Allah'ın kanunları, Kur'an-ı Kerim'in hükümleri tam anlamıyla uygulanmaya başladı. Allah'ın kanununda insan hakları en başta gelen özellik adı cemaatimiz. Bir efendi, yani köle sahibi, kendi Müslüman da olsa, kendi o sahabe de olsa, kölesi Müslüman değilse, kölesi İslam'a zorlayamıyor bakın İslam'da. Bakın cemaatimiz. Yani İslam'da insan hakları, inanç özgürlüğü İslam'da tam anlamıyla var bu. Mesela bir örnek verelim. Mekke mükerremedeyken Ümeyye bin Halef denen müşrik, Hazreti Bilal'ın sahibi, Hazreti Bilal'ın kölesi. Hazreti Bilal, yani kölesi, iman ettiği için kölesini işkence yapıyor, öldüresiye. İçki yapıyor kölesine. Hazreti Bekir geçti oradan gördü. Ümeyye, sen bu Bilal'ı Habeşli köleye satar mısın bana? Satarım ama dedi. Onun yerine senin kölen var Amr dedi. Beyaz bir Habeşli, tabi esmer. Beyaz kölesi var. Hem de Hazreti Bekir'in ticaret işleri yürüten kişiymiş bu işte. Onu verirsen de bakınız. Hazreti Bekir'in kölesi beyaz köle, ticaret işlerini güzel anlayan köle ama Müslüman olmamıştı bakınız. Hazreti Bekir kölesini İslam'a zorlamıyor. İslam'a davet ediyor, İslam'ı anlatıyor ama böyle. Anlatıyor, İslam'a davet ediyor arada bir ama gelmiyor zorlamıyor kendisini. İşte Medine Münevvere'de adı cemaatimiz elhamdülillah İslam devleti kuruldu. Orada Yahudiler de var. Onlar tabi dokunulmuyor. Havralarında, sinagoglarında terat okuyorlar, ibadetini yapıyorlar. Onlara dokunulmuyor. Fakat İslam'da da, Müslümanlara da tam özgürlük, inanç özgürlüğü. Özellikle mescit. Mescit yalnız namaz kılma yeri değildi. Yani mescit anlamı çok büyüktü. Mescit İlim merkezi, kültür merkezi, İslami her işin konuşulduğu, karar verildiği yerdi meşhit. Meşhit bir akademik yerdi meşhit. Meşhide oturanlar, onların sahabelerinin en üstü olurlardı, yetiştirdi bunlar kendileri. Bu şekilde. Şimdi gelelim azam bir de inşallah Ebu Eyyub Hazretleri'ne, Eyüp Sultan'a gelelim aziz cemaatimiz. Biliyorsunuz İstanbul'da, Eyüp'te kendisine medhun. Allah'ın razı olsun. Oraya nasıl geldi ve mezarı nasıl bulundu? Ebu Eyyub Hazretleri Peygamber'in evine gelince ona şöyle dedi. Ya Halit, ismi Halit, Halit bin Zeyd. Ya Halit, sana babandan, baban da babalarından kalan emanet sandık var mı sizde? Durdu, evet var ya Resulallah. O sandığı getir. İşte o emaneti benim buyurdu. Hazreti Halid mahzene gitti. O sandığı buldu. Birkaç çok asırdan beri kalan bir sandık. Tubba denen bir padişah varmış Yemen'de. O bunu evi almış, ev almış, almış böyle. Oraya evladını yerleştirmiş, ona mektubu vermiş. Ve Peygamber Hulik Aleyhisselam Hazretleri, ya Halid, açın sandığı. Sandık kilidi tabi. Paslanmış, kilit kırıldı, açıldı. İçinde ipeklere sarılmış ve geyik derisine yazılı, o zaman demek kağıt okumuş demek ki, deri üzerine yazılı bir mektup. Mektupta, ey benim evlatlarım, torunlarım, bu eve, bu meskene, ahir zaman peygamberi gelecek, orada misafir olacak, hanginizin zamanda size misafir gelirse, ona sahip çıkınız, ona yardım ediniz, buyuruyor. Bu şekilde babadan oğula, babadan oğula Hazreti Ebu Eyyub Hazretleri 21. kuşakmış kendisi. Ona kadar gelmiş. Tabii bu sanata açılınca artık orada bulunan sahabe iman tabi daha da farklılaştı, iş değişti. Ve Ebu Eyyub Hazretleri adı cemaatimiz, ben Peygamberimizin evine misafir ettim. Ben sahabeyim. Bana bu yeter demedi muhteremler. Demek ki maneviyata doyumsuzluk lazım. Maneviyata hırs lazım. İtiraz lazım maneviyata bakınız. Düşünelim az cemaatimiz. O günkü Medine-i Münevvere'de Resulullah evinde 7 ay kaldı. 7 ay kaldı. Peygamberimizin sürekli hizmetinde bulundu kendisi. O şerefe nail oldu. Öyleyken bütün savaşta iştirak etti. Bedir'den başlayarak bütün savaşlara katıldı az cemaatimiz. Cihat. Zaten sahabelerin makamı katıldığı cihat sayısıyla orantılıdır. Efendim filan sahabe şu kadar namaz kılmış da bu kadar zikre değildir. Onların dereceleri, manevi makamları mesela Eshab-ı Bedir, Bedir'e katılmış denir. Bu şekilde Eyüp Sultan Hazretleri de Bedir'den başlayarak bütün cihatlara katıldı. Peygamberimizden sonra da adı cemaatin bakınız. Şam'ın Suriye'nin fethinde bulundu. Mısır'ın fethine bulundu ve Kıbrıs'ın fethinde de bulundu kendisi. Ve son olarak da Hazreti Muaviye'nin zamanında ilk İslam ordusu Konstantiniye, İstanbul'a yürüdü. İlk İslam ordusu. Hazreti Eyüp Hazretleri de o zamanlar yaşlı 80-90 arasında bir şey o zamanlar. O da o yaşına rağmen sırf Peygamberimizin verdiği müjdeye kavuşmak için o da bu orduya iştirak etti. Bakının deve üzerinde yaşlı, hasta halinde ta İstanbul surlarının önüne kadar geldi o dönemler. Geldi. Tabii savaş oldu. Gerçi o savaş İstanbul feth olmayacaktı. Hadis-i Peygamber'in bunu bildirmiş Hazretleri böyle. İlk ordu Konstantiniye açacak. Onlar Allah'tan af olacaklar. Yani feth olmayacak. Fethi sonraya kalacak tabii. Ama ilk ordu bundan başlamış oldular. Hazreti Eyüp Sultan hastalandı. Demler. Neydi hastalığı? İshal. Karın ağrılığı ve dışkısında kan, balgam bulunan ishal. Ki bugün tıpta buna dizanteri deniliyor buna. Dizanteri hastalığında kişiye aşırı ishal olur. Ama karın ağrılığı. Karın muazzam vurulur, karın ağrır, muazzam karın ağrı olur. Ve çok sık kişi dışarı çıkar ve kişinin dışkısında kan ve balgamı böyle yapışkan maddeler de bulunur. Bu hastalıkta ateş yükselir, baş ağrısı olur, titreme olur, kusma olur. İşte o Peygamber mihmendarı olan Hazreti Eyüp Sultan'da da bu haller oldu. Ateşi yükseldi, baş ağrısı, titreme, kusma, böyle kanlı ishal. Dizanteri yakalandı. Öleceğini de biliyor ama orada. Orada öleceğini biliyor kendisi ama. Ağır hastalandı. O günkü sahabeler bile ve tabiinler de her bir ona çok hizmet ediyor kendisine. Yani Peygamberimizin evinde bulunan bir sahabe diye. Onun tabii ayrı bir özelliği var. İslam'da özelliği var. Orada bulunan bütün sahabeler, tabiinler ona muazzam ihtimam, yakınlık kendisi gösteriyorlar. Artık son hallerine geldi. Şöyle buyurdu. Ben burada öleceğim. Peygamberimiz bana buyurmuş dedi. Konstantiniye surları önünde sahabemden bir salih kişi ölecek orada. Oraya gömülecek. Hadis daha şeylere var. Yani onun hürmetine elan bütün bu yöreye onun farisi vardı cemaatimiz. O kişi benim dedi. Benim o kişi dedi. Ben öldüğüm zaman hemen beni buraya gömmeyin buyurdu. Hem beni buraya gömmeyin. Savaşa devam edin. İmkanı olduğu kadar beni sular yakın beni gömün buyurdu. Vasiyet etti. Ve orada Allah Celle Celaluhu ve Peygamberimize kavuştu. Allah'ın razı olsun Hazretleri. Bunun üzerine hemen taburda bulunan bunu yıkadılar, namazını kıldılar. Bir sal üzerine, yani bir taht üzerine koydular dört kişi. Savaşa savaşa ileri ileri ileri ileri Artık son noktaya gittiler. Oraya gelince sur yakınlarına, orada tabii sur dışına kalıyor zamanlar kalıyordu. Oraya mezar kazdılar, oraya bunu gömdüler kendisine. Oraya gömdüler. Sonra ordu tabii çekilmeye, kış bastırdı, şartlar değişti. Orada mecbur kaldı çekilmeye. Bizans İmparatoru, o zaman Konstantin, haber gönderiyor şeye, komutana, İslam komutanına. Siz sevdiğiniz bir kişiyi buraya gömdünüz ama siz çık biliyorsunuz. 5 yıl mezarını açtırırım, kemiklerini paramparça ettiririm ben mezarını, kemiklerini. O da haber gönderdi. Eğer sen bizim Eyüp'ümüze, Ebu Eyüp'ümüze dokunursan, açarsan mezarını, Şam'da bu kadar Hristiyan mezarı var, meşhurlar var. Biz onlara açarız, kemiklerini biz de onlara kırarız, ona karşı. Bunun üzerine anlaşma yaptılar, dokunmayacağız diye. Ve dokunamadılar mezarına. Tabii zamanla mezarı kayboldu. Neye kayboldu? O zaman orası Bizans'tır ait. Sur dışında, otlar, tarla, çayır çimen, ormanlık etrafları. Tabii ziyaretçi yok. Zamanla kayboldu. Sonra elhamdülillah İstanbul'un fethindeki, yani bu konuda buraya bir tevafuk etti az cemaatimiz buna bağlantı olarak, yani elde olmadan böyle tevafuk etti fethiyle. Fatih Hazretleri 21 yaşındayken Allah onu onun için yaratmış. Hatta Fatih'in babası Sultan Mahmud Hazretleri, o İstanbul'da yanıyor. İstanbul alacağım diye. Isı alındı mı Avrupa yakası açılıyor kendisine, önü açılıyor. Fakat tabii onlar, yani Osmanlı padişahları her işlerini önce ilmiye danışırlarmış onlar. Ankara'ya geliyor. Fatih'in babası Sultan Mahmud Hazretleri Ankara'ya geliyor. Hacı Bayram Veli'ye geliyor. O zaman Hacı Bayram Hazretleri de zamanın kutbu o. Tabi padişah da boş değil. Onun kutbu olduğunu biliyor. Yanına Mehmed'ini almış. Çürük Dağ Mehmed'i. Fatih'ini almış yanına. Onu ziyarete giriyor. Ve şöyle diyor. Efendim, İstanbul'un fethine kalkmak istiyorum. Ne buyursunuz? Hacı Bayram Veli gülümsüyor. O sana, bana nasip olmayacak. Bana bak. Çünkü bir de manevi fetih aslında vardır. Bir zahir görünümde bir sultan vardır. Ama bir de perde arkasında maneviyatı vardır bunun. Öyle diyor ona. İstanbul'un fethi sana bana nasip olmayacak. Bu senin Mehmet de benim köseye akşam seni gösteriyor. Bu ikisi nasip olacak buyuruyor. Bunun üzerine Sultan Mahmud Hazretleri çok üzülüyor. İstanbul'u fethedemeyecek. İstanbul fethinde göremeyecek. Çok üzülüyor. Yıkılıyor. Yıkılıyor. Edirne'ye geliyor. Düşünüyor, taş yünüyor, uyku uyumuyor günlerce. Bunun bir yolunu buluyor kendine göre. Tabii kader yazılmış ama. Ama o zorluyor kaderi kendi kendine. Bir yolunu buluyor. Madem İstanbul fethi benim Mehmet'ime nasip olacak, ben tahttan çekileyim. Onu pahalı yapayım, ıslam alsın ben ne göreyim diyor. Aklına bir yolunu buluyor, tahttan çekiliyor. Mehmet'in 14 yaşında tahta geçiriyor. Hadi Mehmet'i ne göreyim bakalım diyor. O an tabii Avrupa'da bir savaş çıktı. Avrupa müttefikleri. Bunun üzerine Fatih de daha tabii bu şeye layık değil savaşa, idare edemedi. Yine Fatih çekildi, yine başa geçti. Sonra Allah'ın takdiri planı dairesinde vefat edince, Fatih tabi tahta geçince, Fatih Hazretleri onun için yaratılmış. Bir çağ değişecek. Ki Bizans, İslam arasında nifak veren, tohumda münafıklık sokan, böyle çok tehlikeli bir yermiş Bizans entrikaları. Elhamdülillah işte 28 Mayıs Paris'i salıya bağlayan gece askeri emir veriyor. Uyumayın diyor. Uyumayın bu gece. namaz kılın, teheccüd namazı kılın ve çok çok Fetih suresini okuyun bu gece diyor onlara. Ama karanlık, ışık yok. Ondan sonra elhamdülillah salı sabah kalkılıyor. Sabah namazı cemaate kılınıyor. Fatih Hazretleri çadırına çekiliyor. İşrak vaktine kadar Allah huzurunda zikirle meşgul oluyor. İşrak namazı kıldıktan sonra çıkıyor. Emri verdi ondan sonra. Daha ve toplar, sürekli dövüler suları. Emri verince, genel bir taarruz emri verince hemen şey geçildi. O an öyle olmuş ki adı cemaatimiz, o anda yaşayan benim kitabımda elime geçmişti de kaybettim o kitabı. O andaki hali şey yapıyor, birdenbire bir Allah Allah sesi yükseldi diyor. Birdenbire böyle diyor. Sanki yer büyük Allah diyorlar diyor. Dağdır Allah diyorlar diyor. Allah Allah sesleri yükseldi. Birden bir şey geçtik. Uluba Hasan Efendi denen muhterem kişiymiş. O da boş değilmiş. İlk olarak ya sular o diki sancağa. Tabi o da şehit oluyor. İstanbul tabi. Fethol muhteremler. İstanbul fetholdu. Şimdi Fatih'in bir şeyi var. Ebu Eyyub Hazretleri'nin mezarı kabri nerede acaba şimdi? İstanbul sularının dışına yakın bir yerinde ama neresinde? Aradan 8 asır geçmiş aradan. Acaba bu kabir nerede acaba? Peygamberimizin mihmendarı, o Ebu Sufyan Hazretleri'nin evi, türbesi, mezarı nerede acaba? Nasıl buluruz? Nasıl buluruz bunu? Daha kimse bilmiyorlar. Hocasına geldi. Hem zamanın kutbu, hem Fatih'in hocası. Akşemseddin Hazretleri, ki Gönülük'te meskun. Allah'a emanet olsun orada muhteremler. Hocam, senden ricam, bu işi sana bırakayım hocam dedi. Onun kabrini ancak sen bulabilirsin. Fatih, nasıl bulurum? Hocam rica edeyim sana. O zamanın kutbu akşam hazretleri gusül abdestini aldı. Çekildi meydana. Aşağı yukarı çevresi biliniyormuş, bir geniş bir alan biliniyormuş. Oraya gitti. İki rekat namaz kıldı orada. Onun gözünü kapadı, murakabeye daldı. Kalktı, eline uzun bir denek aldı, gitti, onu bir yere sapladı onu. Dedi Fatih, işte mezara burası, burası başucu burası dedi. Başucu dedi. Etrafta otlakmış ama etraf otları hep kuru muru küçük müşükmüş. Orası otları iri büyük mü otları, yeşil otlar işte taze taze. Fatih dikkatini çekiyor. Etraftaki otlar kopmuş, kesilmiş, yenmiş, çubu olmuş. Ama bak buradaki otlar, ya çevresinde otlar taptaze duruyorlar. Ayıp hikmetine sordurdu. Oradaki çobandan, çağatından sordurdu. Bu otlar niye bu şekilde duruyor? Dediler ki padişahım, koyunlarımızı buraya sürüyoruz, koyunlar buraya gelmiyorlar dediler. Buraya gelen koyun sağa sola gidiyor, buraya gelmiyorlar. Burada bu şekilde kalıyor. Tabi oradan Fatih'in daha inancı geldi. Ama Fatih tabi böyle bir tarihi bir karar. Yani bir kişi kerametle bir kere olacak değil. Çünkü peygamber olsun, peygamberinki kesindir. Ama evliyanın keşfinde hata olabilir, evliyanın keşfinde, kerametinde. Fatih de bunları bildiği için bakın ne yapıyor az cemaatimiz. O gece emir veriyor en sevdiği bir yakınına. Git diyor, hocamın diktiği çubuk var ya, orasını belli ama diyor. Kendi orasını belli. Oradan çubuğu al, o çubuğu başka yere dik bakalım diyor. Gel diyor. Kimse bilmiyor, tek kişi bilmiyor bunu diyor. Şimdi sabah olunca Fatih yine hocasına, hocam dün bu şekilde bir keşifte bulundunuz ama acaba bugün tekrarlansa bu keşfiniz tekrar bakın aynı çıkacak mı? Peki Mehmet'im dedi. Yine gusül abdesti alıyor. İlk et namaz kıldı o meydanda. Yine murakabeye daldı. Şöyle bir baktı. Çubuk yerine değil. Mezara görüyor tabii böyle. Aldı da çubuğu. Gene ilk diktiği yeri çubuğu yine dikiyor. Fatih baktı. Aynı yere dikildi gene çubuk. Ama Fatih'in kalbinden geçti ki ben bunu üçleyeyim bakayım dedi böyle. Yani keşif keramet tam kesin olsun ki arkadan gelen bütün Müslüm nesillere de garanti olsun bu. Bir muamma, bir şey şüphe kalmasın diye. Yine o gece o adamına emir verdi yine. Yine çubuğu aldırdı, başka yere diktirdi kendisine. Üçüncü gün yine hocam, iki sefer yaptın, yarın zaman buyurun hocam ama hocam senin bir ricam daha var. Bunu üçleyelim. Üçte hayır vardır, tekte hayır vardır. Bugün de yapamışsın Murakabe beni. Peki Mehmet'im dedi. Yine gusapesi aldı. İlk rekat namaz kıldı. Tabi akşetinin kıldığı namaz anlattı. Namaz deyince de böyle. Namaz kıldı. Murakabe'ye daldı. Baktı yine çubuğu başka yerde. Kalktı kendi eliyle. Aldı. Aynı yere gene çubuğu koydu. Aynı yere çubuğu yine kendisi koydu oraya. Elhamdülillah artık Fatih tarafından tabii, herkes tarafından artık tam bu artık kesinleşti. İlk olarak türbeyi oraya Fatih Hazretleri yaptırdı. Bir de yanına cami yaptırdı. Tabii zamanla bu tamir oldu, şu oldu, bu oldu. Elhamdülillah adı cemaatimiz, yani bu sonra yöremiz, yakın çevremizde böyle bir şey bulması bizim için bir nimettir. Lillahi Teala Fatiha.